Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 6 sierpnia, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Czekają nas wybory, które rozstrzygną o przyszłości Polski i Polaków, mówił w hełmie Jarosław Kaczyński. Ksiądz Franciszek Blachnicki uhonorowany pośmiertnie orderem Orła Białego. 1,5 miliona pielgrzymów wzięło udział we mszy na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, kolejne w Seulu. Wciąż nie znamy daty wyborów parlamentarnych, ale zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego będą to z pewnością najważniejsze wybory po 1989 roku. Wicepremier podkreślił, że wynik wyborów zaważy na tym, czy nasz kraj będzie państwem bezpiecznym, stabilnym gospodarczo, suwerennym, z uczciwym życiem publicznym. Po pierwsze sprawa naszego bezpieczeństwa, bo to jest fundament wszystkiego. Jeśli nie ma bezpieczeństwa, jeśli jest tak jak na Ukrainie, to wszystkie inne sprawy tracą ważność. Po drugie sprawa polskiej gospodarki, ale związana z tym także sprawa sprawiedliwego podziału. Trzecia sprawa to sprawa naszej suwerenności. No i wreszcie czwarta sprawa to sprawa kształtu naszego życia publicznego i szerzej nawet społecznego, naszej kultury, także tej kultury politycznej. Nawiązując do polityki na linii Warszawa-Bruksela, wicepremier Kaczyński powiedział, że możemy część suwerenności oddać Unii Europejskiej, ale jest taka zasada, że Bruksela działa w ramach, jakie jej przyznano. A ta zasada jest nagminnie łamana i ten rząd będzie z tym twardo walczył, podkreślił prezes PiS. Prawdziwą wolnością człowieka jest wiara, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości nadania pośmiertnie orderu Orła Białego księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. To najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe. Uroczystość odbyła się w Krościenku, gdzie mieści się centrum ruchu Światło-Życie, którego założycielem był duchowny. Taka właśnie była jego idea, po to właśnie to stworzył, po to by uzmysłowić ludziom, że Bóg jest blisko i jak bardzo jest ich ojcem, jak wielka siła jest w oparciu się właśnie o wiarę i że wówczas wszystko można przetrwać, że wówczas człowiek zyskuje prawdziwą niezależność i prawdziwą wolność. Niektórzy mówią, wolny jest ten człowiek, który nie boi się niczego. Czasem niektórzy mówią, ja tylko Pana Boga się boję. W istocie być może na tym właśnie to polega. Właśnie dlatego najprawdopodobniej ksiądz Franciszek był przez komunistów tak prześladowany. Prezydent przypomniał, że Order Orła Białego jest odznaczeniem wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej. Podkreślił, że o taką Polskę właśnie walczył ksiądz Blachnicki. Dlatego odznaczenie należy mu się szczególnie. Groźna pogodowa aura nie opuszcza Polski. Są alerty przed burzami dla mieszkańców południa i wschodniej części kraju. Trudne warunki do żeglowania po wielkich jeziorach mazurskich. Silny wiatr, który wieje od południa, przysporzył wiele pracy ratownikom. Większość żeglarzy nie radzi sobie z taką pogodą, mówi Tomasz Kurowicki, ratownik z Giżycka. Na burtę wypadł młody człowiek, który został podjęty przez przygodnych świadków zdarzenia. Nasza łódź ratownicza dopłynęła, udzieliła pomocy wstępnej i przekazała go do dalszej hospitalizacji dla karetki pogotowia. Mieliśmy też zdarzenie złamana noga na jeziorze Kisajno, uraz ręki na jeziorze Dargin. Teraz właśnie kolejne wezwanie do urazu ręki i mamy bardzo dużo jachtów i housebotów w Trzcinach, które oczekują na akcje techniczne. Ratownicy apelują do żeglarzy, by dziś już nie wypływali i pozostali w portach. Szczególnie, że porywy wiatru na szlaku Wielkich Jezior dochodzą do 7 stopni w skali Beauforta. I tak będzie do wieczora. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie przeszły do historii. W czasie mszy kończącej spotkanie młodych z całego świata Franciszek, zwracając się do 1,5 miliona pielgrzymów, prosił: nie lękajcie się, miejcie odwagę. Wiadomo już, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się za 4 lata w Seulu w Korei Południowej. Z Lizbony Przemysław Goławski. Na początku papież Franciszek wskazał, że piękne jest wszystko to, czego można doświadczyć z Jezusem. To, co przeżyliśmy razem, jak się modliliśmy. Pytał też młodych o to, co zabiorą ze sobą, wracając do codziennego życia. Jak powiedział, odpowiedź można zawrzeć w 3 czasownikach. Jaśnieć, słuchać i nie lękać się. Kim jesteście młodzi? Teraźniejszością. A przyszłość? Tak właśnie wam młodym dzisiaj mówią. Nie bój się. Nie bój się. W ciszy niech każdy powtórzy te słowa w swoim sercu. Nie bój się. Na koniec mszy Ojciec Święty ogłosił, że kolejne spotkanie odbędzie się w Seulu w 2027 roku. Kolejny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Azji. Będzie to w Korei Południowej, w Seulu. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jak aktualnie jeździ się po polskich drogach, sprawdza Jakub Domaracki. Wciąż poważnie zakorkowana jest trasa S3 i autostrada A6 od obwodnicy Goleniowa aż do węzła Klucz w kierunku Kołbaskowa. Dużo cierpliwości przyda się też na autostradzie A1 przed Częstochową w kierunku Łodzi oraz na A4, chociażby pomiędzy węzłami Kostomłoty i Wrocław Południe w obie strony. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 79 w miejscowości Strykowice Górne. To pomiędzy Zwoleniem i Kozienicami. Na 105 kilometrze trwa usuwanie wiatrołomów z jezdni. Ruch został całkowicie wstrzymany także na trasie nr 25 pomiędzy Bobolicami i Białym Borem. Służby usuwają tam plamę oleju. Jednym pasem na zmianę jedzie się na krajowej 10 w miejscowości Wólka pomiędzy Lipnem i Sierpcem. Motocykl zderzył się tam z autem osobowym. Niestety był to wypadek śmiertelny. Jeszcze droga nr 35 na Dolnym Śląsku. W Małuszowie na 77 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Jezdnia jest tam zwężona. Do końca niedzieli pochmurno z niewielkimi szansami na słońce. W całej Polsce może padać deszcz, czasem intensywny. Na wschodzie burze z gradem i silnym wiatrem do 100 km na godzinę. Od 16 stopni na zachodzie do 30 na Mazowszu i 32 na Podlasiu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Wracamy do spraw sportowych. Trzecia strona medalu, na którą zapraszają Mateusz Warianka i Dariusz Urbanowicz. Państwo do nas dzwonią, bo my czekamy pod numerem 2273 na telefony we wszystkich sportowych sprawach. Chciałbym zadać pytanie naszym panom prowadzącym, co tam słychać u naszych pań na 400 metrów, bo coś tam słyszałem, że nie najlepiej. Coś się tam rozchorowały, coś takiego. Mogliby brać jakieś tam wiadomości? Coś tam wiemy. Coś tam wiemy. Wczoraj Anna Kiełbasińska powiedziała na swoich social mediach, że nie wystartuje, bo odnowiła jej się kontuzja Achillesów. Tu już kilka dni temu zapowiadała, że tak się może stać. Wcześniej Iga Baumgart-Witan również uszkodziła sobie na treningu ścięgno podeszwowe. Justyna Święty-Ersetis, to było wiadomo już wcześniej, tak, że kontuzja. Wcześniej. No ale to nie jest tak, że coś jest nie tak u wszystkich, bo Natalia Kaczmarek w tym sezonie biega fenomenalnie, więc nie możemy za bardzo liczyć na sztafetę, ale indywidualnie jak najbardziej. No a Małgorzata Chołup-Kowalik jest przy nadziei, w związku z tym to chyba wielkie szczęście, a nie powód do niepokojów. Także trzymamy kciuki za te panie, które wracają do zdrowia, które będą się ścigać na Mistrzostwach Świata, które też już lada dzień. Tak, Mistrzostwa Świata 19 sierpnia dokładnie się w Budapeszcie rozpoczną, no i potrwają przez 8 dni, a my liczymy oczywiście na medale i też liczymy na Państwa telefony. Tak jest. Teraz gramy? Tak, 2 2 7 3, przypomnę. Zapytać prowadzących, czy będzie dużo rugby, bo za tydzień rusza Ekstraliga rugby. No ale a już jutro wraca z urlopu najlepszy rugbysta wśród dziennikarzy, najlepszy dziennikarz wśród rugbystów, czyli Robert Grzędowski, więc on na pewno się zajmie i będzie trzymał rękę na pulsie rugby. My trzymamy rękę na pulsie piłki nożnej, bo gramy w pucharach, nasze kluby spisują się całkiem nieźle. Tak, bardzo dobrze, bo wygrywamy. Uniknęliśmy jak na razie kompromitacji, co w ostatnich latach nie było tak oczywiste. Więc no, nie ma co zapeszać, ale dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda, obiecująco. Mateusz Warianka zajął się tematem tych ostatnich meczów. Szwecja, Cypr i Rumunia. To kolejne ligi europejskie, które zostały wyprzedzone przez polską ekstraklasę. Wszystko dzięki bardzo dobrej postawie naszych klubów w tegorocznych eliminacjach. Po raz pierwszy od blisko 10 lat uniknęliśmy kompromitacji, a jakby tego było mało, przedstawiciele naszej ligi zgodnie wygrywają swoje spotkania. Najlepiej ma szansę punktować Raków Częstochowa, który walczy o Ligę Mistrzów. Jest już w trzeciej rundzie po ograniu w dwumeczu Karabachu Agdam. Mistrzowie Azerbejdżanu w przeszłości eliminowali Legię Warszawa czy Lecha Poznań. Medaliki u siebie wygrały 3-2, a z rewanżu z Baku przywieźli cenny remis 1-1. Pod wrażeniem gry Rakowa jest były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Raków znakomicie spisywał się w obronie. I tu trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o grę defensywną, znakomicie Raków sobie w tym meczu poradził, osiągnął cel, który był dla nich najważniejszy, a więc wyciągnąć co najmniej remis z tego meczu. I ten remis został wyciągnięty, bo to nie gra się łatwo z Karabachem na ich terenie. Raków w trzeciej rundzie eliminacji zagra z cypryjskim Arisem Limassol. W lidze konferencji w trzeciej rundzie zameldowały się Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Najtrudniejsze zadanie mieli wojskowi, którzy najpierw zremisowali z Ordobasami 2-2 na wyjeździe, a u siebie z problemami, ale pokonali ekipę z Kazachstanu 3-2. Legia stanęła na wysokości zadania, ma zespół solidny, teraz kolejne wyzwanie. Żeby osiągać sukcesy, trzeba wygrywać po prostu mecze i oni to czynią, tak samo czy Lech, czy Pogoń. Mówił były reprezentant Polski Roman Kosecki. Teraz Legia zmierzy się z Austrią Wiedeń. Festiwal goli kibice oglądali w starciu Pogoni Szczecin z Linfield. Sportowcy na wyjeździe wygrali aż 5-2, a u siebie 3-2. Awans nie był nawet przez chwilę zagrożony, czego najlepszym dowodem był debiut w europejskich pucharach w barwach Pogoni 16-letniego Adriana Przyborka. Przed meczem sobie mówiliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie, że Linfield przyjedzie i będzie chciało zrobić wszystko, żeby odrobić straty. Przegrywaliśmy 1-0, ale pokazaliśmy charakter. Chłopaki pokazali w pierwszej połowie i na początku drugiej połowy, że Pogoń się nigdy nie poddaje. No i zakończyło się 3-2 i wynik cieszy i awans też cieszy. Przed Pogonią teraz bardzo trudne zadanie, bo w trzeciej rundzie zmierzy się z belgijskim Chętem. Najmniejszym nakładem sił awans wywalczył Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 3-1 z Żalgirisem Kowno. Trener John van den Brom na rewanż wystawił mocno rezerwowy skład. To wystarczyło, bo Kolejusz wygrał 2-1 i czeka już na starcie ze Spartakiem Trnawa. Wykonaliśmy zadanie, na pewno jesteśmy świadomi tego, że styl może nie zostawia wiele do życzenia, ale na pewno mógł być lepszy. Nie zmienia to faktu, że zagraliśmy trochę odmienionym składem, co nas nie usprawiedliwia, tylko uważam, że daje nam mocy, bo to, że awansowaliśmy i zagraliśmy trochę inaczej, pokazuje, że mamy mocną kadrę. Mówił po spotkaniu Filip Szymczak. Raków swój mecz zagra we wtorek, Pogoń w środę, a Legia i Lech ze swoimi rywalami spotkają się w czwartek. Tak to wygląda. Tak, Mateusz Warianka zajął się tematem. 16,5 kilometra do mety wyścigu Mistrzostwo Świata. Przed chwilą uciekający Mathieu van der Poel przewrócił się, jechał, przeszlifował. No, coś sobie uszkodził klamrę w bucie, ale cały czas ma 35 sekund przewagi nad goniącą go trójką, a to są też duże nazwiska. Van Aert, Pedersen, Pogacar. No, ale się robi wyścig. Zmienimy w złoto, wreszcie jest historią. Wszystko było po coś, to co traci kolor, zamienimy w złoto, złoto. Kolarze już na ostatniej rundzie w walce o tęczową koszulkę mistrza świata. Ucieka Mathieu van der Poel za Holendrem 32 sekundy. Wout van Aert z Belgii, Duńczyk Mats Pedersen, który był już mistrzem świata, i Tadej Pogacar, Słoweniec. Pewnie tu między sobą podzielą, ale wygląda na to, bo van der Poel nie zwalnia. A jeśli chodzi o polską piłkę nożną, no to zakończyła się pewna epoka. Jakub Błaszczykowski, legenda reprezentacji Polski, Wisły Kraków, a także Borussii Dortmund, oficjalnie zakończył karierę. Oficjalne pożegnanie miało miejsce przed pierwszoligowym meczem trzeciej kolejki, gdzie jego Wisła Kraków, której swoją drogą jest współwłaścicielem, grała ze Stalą Rzeszów. Wynik był bezbramkowy. Kibice z wyniku szczęśliwi być się nie mogli, no ale za to mieli okazję pożegnać swojego idola. Więcej w relacji Marka Soleckiego. W Krakowie na stadionie przy ulicy Rejmonta piękne, wzruszające momenty, gdy Kuba Błaszczykowski kończył piłkarską karierę i żegnał się z kibicami, a fani dziękowali mu za to, co przez lata zrobił i piłkarsko, i także później po powrocie do Polski finansowo, ratując białą gwiazdę przed całkowitą plajtą. Kibice doskonale pamiętali, ci starsi, jego kapitalne występy przed wyjazdem do Borussii Dortmund, chociażby mecz z Panathinaikosem w eliminacjach Ligi Mistrzów, gdy Kuba Błaszczykowski, choć był wtedy młodym chłopakiem wchodzącym dopiero do drużyny i awaryjnie zagrał w obronie, to był jednym z najlepszych piłkarzy tego spotkania. Później wiele lat znakomitych występów w barwach białej gwiazdy, transfer do Borussii Dortmund i spełnienie obietnicy, że wróci tu jeszcze do Krakowa na koniec swojej piłkarskiej kariery. I jak obiecał, tak zrobił, w dodatku ratując finansowo klub w bardzo trudnej sytuacji. A jak bardzo będzie go brakować, pokazało choćby spotkanie, bo Wisła zremisowała tylko w pierwszoligowym meczu ze Stalą Rzeszów, a w drugiej połowie cały czas zastanawiałem się, dlaczego nie ma go w meczowej kadrze, dlaczego nie jest zgłoszony do rozgrywek, bo chyba nawet gdyby zdjął ten garnitur i wszedł na murawę na ostatnich 16 minut, to pewnie potrafiłby przechylić szale zwycięstwa na korzyść białej gwiazdy. Czy tak by się stało? Tego nie wiemy, ja tylko przypomnę, że Jakub Błaszczykowski w reprezentacji Polski rozegrał 109 spotkań, strzelił 21 goli, a poza występami w Wiśle Kraków czy Borussii Dortmund grał w Wolfsburgu czy w Fiorentinie. 9 km do mety. Van der Poel ma już minutę przewagi nad Van Aertem, Pedersenem i Pogaczarem. Coś mi się wydaje, że to on przez kolejny sezon będzie jeździł w koszulce z kolarską tęczą. No a my, drodzy państwo, zajmiemy się teraz sprawą, no taką bardzo taką niewygodną dla ludzi kochających sport. Otóż triatlonista Robert Karaś jest gwiazdą polskich mediów i to nie tylko sportowych. Niedawno wygrał Mistrzostwa Świata w 10-krotnym Ironmanie. Przy okazji pobił rekord świata na tym nieludzkim dystansie, ale wygląda na to, że jest sportowym oszustem, dopingowiczem. W jego organizmie wykryto zakazane substancje. Jakie? Krzysztof Łoniewski zapytał o to szefa Polskiej Agencji Antydopingowej Michała Rynkowskiego. W próbce pobranej od zawodnika wykryto drostanolon. Jest to substancja należąca do grupy S1 steroidów anaboliczno-androgennych. Mamy do czynienia z twardym dopingiem. Jest to substancja, która jest stosowana w celu dopingowym, w celu zwiększenia siły i poprawy sylwetki. Często stosowana w dyscyplinach siłowych i chociażby w kulturystyce. Negatywne efekty zdrowotne, jest to klasyczny steroid, więc oddziałuje bardzo podobnie jak w ogóle ta grupa substancji zabronionych, czyli wpływa negatywnie na chociażby układ krążenia, hormonalny, ale także chociażby na wątrobę, czy może później powodować nieodwracalne konsekwencje, chociażby takie jak niepłodność. Jest to produkt, który nie jest dostępny powszechnie czy legalnie. Oprócz tego jeszcze w próbce wykryto meldonium, która jest zaliczana do grupy S4. Jest to ta substancja, która została niejako rozsławiona przez chociażby Marię Szarapową, która była takim pierwszym głośnym przypadkiem dopingowym. Karaś mówi, że zaufał człowiekowi, nawet podaje jego nazwisko, który zapewnił go, że po 72 godzinach zakazana substancja zostanie wypłukana z organizmu. Przyzna pan, że ta historia nie mieści się w głowie? Tutaj wiele rzeczy się nie mieści w głowie. Sam fakt, że zawodnik zdecydował się na zastosowanie substancji zabronionych, bo został zapewniony o tym, że te substancje dość szybko wypłukują się z organizmu. Więc to jest pierwsza kwestia, że podjął to tak naprawdę ryzyko związane z potencjalnym wynikiem kontroli antydopingowej. Korzysta też z usług osoby, która na pewno nie jest lekarzem. Lekarz w ogóle by takich, powiedziałbym, sugestii dotyczących wypłukiwania się nie przedstawiał, no chyba, że oczywiście jest po tej ciemnej stronie sportowej. W mojej ocenie z pełną premedytacją te substancje zabronione zostały zastosowane. Co mu grozi? Mówi się o 4-letniej dyskwalifikacji. Tak, ponieważ przepisy federacyjne odsyłają, Międzynarodowej Federacji Ultratriatlonowej odsyłają do przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego. Za tego rodzaju naruszenie przepisów grozi zawodnikowi kara 4 lat dyskwalifikacji. Jak pan podchodzi do deklaracji Karasia, że pańskie wypowiedzi doprowadziły do kilkuset tysięcznych strat finansowych, bo odwrócili się od niego sponsorzy? Dla mnie to jest zupełnie niepoważne i absurdalne stwierdzenie. Wydaje się, że zawodnik szuka winnych wszędzie dookoła, natomiast nie szuka winy u samego siebie. On zastosował substancję zabronioną i będzie musiał teraz ponieść tego konsekwencje. Z szefem Polskiej Agencji Antydopingowej Michałem Rynkowskim rozmawiał Krzysztof Łoniewski, a Van der Poel ma już minutę 20 przewagi i niespełna 7 km do mety. Zobliwe kolejek Madonny do kaplicy. 27 minut do godziny 18 na Mistrzostwach Świata. Chyba już wszystko pozamiatane. Chociaż jeszcze 4,5 kilometra do mety. Van der Poel ponad minutę 30... Patrzę, 37. Minuta 37 przewagi w tej goniącej go trójce. Van Aert, Pogacar i Pedersen. No ktoś z nich będzie bez medalu zapewne. No a teraz powiemy troszkę, znowu wrócimy do tematu Tour de Pologne, coś nie możemy się dzisiaj z tego tematu wygrzewać, no ale to oczywiście bardzo dobrze, bo na trasie ostatniego etapu miało miejsce ciekawe spotkanie, 50 kilometrów przed metą przy trasie stała i kibicowała jedna z naszych najlepszych kolarek, czyli Marta Lach, z którą z mikrofonem wychwycił Andrzej Grabowski. Przejeżdżamy przez trasę ostatniego etapu Tour de Pologne. Jesteśmy na rozwidleniu w Głębowicach, a skoro Głębowice, Marta Lach, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. U siebie jesteś? Tak, dokładnie. Domek dokładnie 700 metrów stąd, więc jesteśmy w najpiękniejszej miejscowości w Dolinie Karpia, w Głębowicach. Dobrze, rozejrzyjmy się. Tam koło ciebie dość duża grupka, tak ze 30 osób się zebrało. Tak, kibice lokalni i nielokalni. Niektórzy przyjechali specjalnie dla mnie, czy to z Sosnowca, czy z Krakowa nawet. No nie tylko dla mnie, ale też dla kolarzy i ze względu na strefę kibice, którą tutaj mamy. I bardzo się z tego cieszę. To też jest o tyle ciekawe, że tobie się chyba kolarstwo po pracy nie nudzi. Dopiero przyjechałaś z Tour de France kilka dni temu i już i chyba nie jesteś pierwszy raz na Tour de Pologne w tym roku. Tak, byłam też na etapie w Bielsku Białej z racji tego, że właśnie etap przejeżdżał praktycznie przez miejscowość rodzinną mojej mamy. No a później byłam na finiszu właśnie w Bielsku Białej, a dzisiaj tutaj po Tour de France troszkę zmęczona, ale też cieszy mnie kolarstwo, więc dlatego jestem tutaj, a tym bardziej nie mogłam opuścić takiej okazji, żeby być tutaj w domu i cieszyć się tym sportem. Jakie wrażenia masz po Tour de France tym tegorocznym? Było bardzo fajnie i mocno. Wraz z moją ekipą wywalczyłyśmy koszulkę najlepszej młodzieżowej dziewczyny, białą koszulkę. Walczyłyśmy, żeby Cedrini ją obroniła aż do samego końca. Ja też stanęłam na jednym etapie i odebrałam czerwony numer najbardziej walecznej zawodniczki etapu, więc bardzo się cieszę. Na jednym z etapów byłam ósma, więc myślę, że powolutku do przodu. Chyba taka też przygrywka. Ty się wybierasz do Glasgow? Tak, w niedzielę wylatuję do Glasgow i tam zaczynamy Mistrzostwa Świata już od wtorku od miksa, a później czasówka i start słoń. A tam na kasie nie wiadomo, czy będziesz mogła poszaleć troszeczkę? Bo szanowni państwo, ci, którzy być może Marty Lach nie znają, to muszą państwu uwierzyć, to jest dziewczyna, która była 100 metrów od wygrania Paris-Roubaix, skończyłaś ten wyścig, przypomnijmy, na szóstym miejscu, więc jestem ciekaw twoich planów na Glasgow. Trasa na pewno będzie przyjęła, ale też wiadomo, myślę, że mamy bardzo silny skład i tak naprawdę każda z nas może tam powalczyć, więc zobaczymy, jak się sytuacja ułoży i na pewno będziemy walczyć. A jak ty masz pierwsze wspomnienie takie życiowe z Tour de Pologne? Wygrałam etap mini Tour de Pologne w Cieszynie. Tam wygrałam swój pierwszy rower, górski rower. Stanęłam na najwyższym stopniu podium i właśnie wtedy zdecydowałam, że troszkę bardziej postawię na szosę niż na MTB, tak przynajmniej podświadomie. I co było takie moje pierwsze wspomnienie z Tour de Pologne? No i myślę, że pociągnęło za sobą falę tych nieprzerwanych lat cieszenia się tym sportem. Marta Lach, prosto z rodzinnych Głębowic, bardzo ci serdecznie dziękujemy za gościnę. Dziękuję ślicznie. A z Martą Lach rozmawiał Andrzej Grabowski. To jest właśnie piękne. Marta Lach wygrywała kiedyś jeden z etapów Tour de Pologne Junior, a więc memoriał Mariana Więckowskiego, legendy Tour de Pologne, memoriał Ryszarda Szurkowskiego, czyli Tour de Pologne amatorów, 2300 uczestników, także to jest coś wielkiego dla polskiego kolarstwa ogólnie. Carefully, let's start living dangerously. so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. I już wiadomo, Mathieu van der Poel, mistrzem świata w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego 270 km i 6 godzin z okładem ścigania. Państwo do nas dzwonią w najróżniejszych sprawach sportowych. Dzisiaj zakończyły się po 3 dniach w Starogardzie Gdańskim Mistrzostwa Polski w ucznictwie konnym. Taka dyscyplina wywodząca się z tradycji z XVI-XVII wieku w Polsce, a obecnie rozwijające się szybko jako dyscyplina sportowa. A pola w ucznictwie konnym to jest czołówka światowa i we wrześniu będą mistrzostwa świata w Mongolii, gdzie będzie nasza czteroosobowa kadra reprezentowała nasz kraj. Mongolia, ucznictwo konne, to ma sens. Strzelałem kiedyś z łuku jeżdżąc na koniu, ale niecelnie. Łukasz Przybylski z kolei w Berlinie został wicemistrzem świata w strzelaniu z łuku bloczkowego. O punkt zaledwie przegrał złoto z Hindusem. No a co, teraz popływamy? Popływamy, w zasadzie popływali nasi pływacy. Kilka dni temu wrócili z Mistrzostw Świata w Fukuoce w Japonii z jednym medalem srebrnym. 19-latka Krzysztofa Chmielewskiego z warszawskiego Brudna. Rozmawiał z nim sporo starszy pływak amator, też pochodzący z tego osiedla, nasz redakcyjny kolega Krzysztof Łoniewski. Krzysztof, wielkie gratulacje, bo nie było okazji pogratulować wcześniej i pytanie, co się stało, że tym razem się udało stanąć na podium? Dziękuję za gratulacje. Myślę, że to dlatego, że po prostu z czasem i z tym treningiem jestem w stanie się poprawiać, jestem też starszy i myślę, że to po prostu jest progres, do którego dążyłem. Dekorował cię Michael Phelps. To było dla ciebie wydarzenie? Tak, to było coś takiego specjalnego. No nie spodziewałem się w ogóle, fajnie było go poznać. A czym to jest dla ciebie tyle lat ciężkiej pracy, wstawania codziennie rano, łączenia treningów ze szkołą, z wyrzeczeniami? Twoi rówieśnicy mieli czas na różne rzeczy, a ty pływałeś. Czym jest taki medal Mistrzostw Świata, gdy się ma 19 lat? Myślę, że to wstawanie codziennie i te treningi, no jak się tak trenuje często, to ja czasami się zastanawiałem, czy to coś daje, czy nie. Miałem myśli takie, po co ja to robię w ogóle. Ale ten medal, no, jest czymś, czym bardzo chciałem zobaczyć po takiej pracy, jaką wykonywałem. Jaka była radość, jak przyjechałeś do domu, jak rodzice, jak brat zareagowali na ten sukces? No bardzo się cieszyli, ale bardziej już od razu tego samego dnia już rozmawiałem na kamerce i to wtedy bardziej było widać tą radość. Popłynąłeś po medal w konkurencji, która dobrze się kojarzy tutaj nam w Polsce, no bo Otylia Jędrzejczak pływała na tym dystansie, oczywiście Paweł Korzeniowski, który był mistrzem świata. Jest jakaś taka polska specjalizacja? Myślisz na te 200 metrów delfinem, czy to przypadek? Paweł Korzeniowski, dla mnie ten jego rekord polski, myślę, zawsze widoczny, też był jakimś tam wyznacznikiem, ile trzeba pływać, żeby być na jakimś poziomie. Powiedziałeś o tym, że ten medal pozwolił ci uwierzyć, że ta ciężka praca, którą wykonywałeś od wielu lat, ma sens. Pływanie to jest piękny sport, jak się go ogląda, natomiast w treningu jest bardzo żmudnym sportem, prawda? Bardzo dużo kilometrów trzeba przepłynąć. Znaczy, no, to zależy kto jak, do czego trenuje, ale ja akurat trenuję, dużo pływam i są to monotonne tak zadania i treningi. No. Co ci przechodzi przez głowę, powiedz mi, w czasie tych twoich treningów? Ja pamiętam, jak Otylia Jędrzejczak pisała sobie w głowie scenariusze na przykład powieści romantycznych, a ty jak pływasz, to co ci leci przez głowę? Nie zastanawiam się nad tym. Bardziej się skupiam na treningu i staram się trzymać tempo treningu i tych zadań, które trener daje. No. Staram się sobie jakoś dawać radę z tym, że na przykład mi jest ciężko czasem. Tak. No bo to boli, prawda? Ze strefy komfortu wychodzi się dość szybko podczas takiego treningu. No zgadza się. No. Trzeba właśnie to, jak to mówi trener, zacisnąć zęby i trenować. Rozmawiamy na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. Nie mów, że nie marzy ci się medal w Paryżu. Marzy mi się medal, ale nie chcę nic zakładać i obiecywać. To wszystko wyjdzie z pracy. Ale na pewno będzie ci ciut łatwiej walczyć o podium na Igrzyskach po takim sukcesie rok przed nimi, prawda? Myślę, że z tym czasem, który teraz upłynąłem i będąc w tej formie, w której jestem teraz, to tak, byłoby mi łatwiej, ale nie wiem, co będzie za rok. Krzysztof, masz 19 lat, czyli dobrze liczę, że powinna się skończyć szkoła średnia. Tak. W którym liceum zdawałeś? Liceum 46 ogólnokształcącym imienia Czarnieckiego. Na jakiej ulicy? Żuromińskiej. Czyli też na Brudnie. Tak. Tam, gdzie się wychowujesz. Zgadza się. Dwaj chłopcy z Brudna, Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Krzysztofem Chmielewskim. My zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska, bo tam trwają oczywiście mecze w Anglii, mecz o tarcze wspólnoty Manchester City i Arsenal na razie bez bramek. No i też rozpoczął się mecz naszej ekstraklasy, Zagłębie Lubin gra z Lechem Poznań, 15 minuta, też bez goli. A więc jeśli chodzi o tęczową koszulkę, to będzie przez najbliższy rok należała do Mathieu van der Poela, Holendra. Trochę dziwnie tu się patrzy na tych zawodników nie jeżdżących w teamowych bluzach, strojach, tylko w narodowych. Drugie miejsce Wout van Aert z Belgii, trzecie miejsce dla Słoweńca Pogaczara, Tadeja Pogaczara. Także tak to wygląda. Gramy? Gramy. Gramy. We'll be right back. 10 minut do godziny 18. Mundial kobiet. Być może dlatego, że odbywa się na antypodach, a po drugie nie grają Polki. Jest ten mundial trochę poza głównym nurtem wiadomości sportowych. No ale trwają już puchary. Emocji podobno w Australii i Nowej Zelandii nie brakuje. Broniące tytułu Amerykanki w dramatycznych okolicznościach odpadły po rzutach karnych ze Szwecją. Noce zarywa Jan Pachlowski. Tegoroczne Mistrzostwa Świata naszpikowane są olbrzymimi wręcz sensacjami, bo jak inaczej można nazwać brak awansu z grupy faworyzowanych Brazylijek i Niemek, a z dużymi problemami rozgrywki grupowe przeszły zawodniczki Stanów Zjednoczonych. Zresztą jeszcze przed rozpoczęciem turnieju amerykańskie media przewidywały, że będzie on dla piłkarek USA zdecydowanie trudniejszy, gdyż w ostatnich latach poziom, jaki dzielił te najlepsze żeńskie reprezentacje i pozostałe drużyny, zdecydowanie się zmniejszył. Tutejsze środki masowego przekazu podkreślały, że szczególnie dotyczy to kilku drużyn europejskich. To pokazał już mecz Amerykanek ze Szwedkami w 1/16 finału. Po 120 minutach był bezbramkowy remis. Przeważały piłkarki USA, stworzyły kilka znakomitych sytuacji, ale świetnie broniła bramkarka szwedzka Zeci Ramusowicz. W serii 11 potrzeba było 14 prób, aby wyłonić zwycięzcę. Dramatyczny był 14 rzut karny, po tym jak wcześniej swojej próby nie wykorzystały Amerykanki. Wydawało się, że bramkarka USA, Alisa Neyer, na dwie raty wybroniła strzał Liny Hurting. Jednak po powtórce okazało się, że piłka całym obwodem minimalnie przekroczyła linię bramkową. Amerykanki nie obronią więc tytułu i nie zostaną pierwszą w historii drużyną, która na Mundialu Kobiet zdobędzie trzecie Mistrzostwo Świata z rzędu. Mówi trener kadry Stanów Zjednoczonych Vlatko Andonovski. Wiem, że byliśmy krytykowani po występach grupowych, ale pokazaliśmy wszystko, co mamy najlepszego. Walczyliśmy z całych sił, nie baliśmy się ryzykować, zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie, aby wygrać. Piłka nożna jest jednak okrutna. Podkreślał zaraz po meczu selekcjoner Amerykanek. Konfrontacja USA-Szwecja była czwartą w 1/16 finału. W ten weekend awans uzyskały już Hiszpanki, które pokonały Szwajcarki 5-1 oraz reprezentacja Japonii, która zwyciężyła Norwegię 3-1. W następnych meczach o kolejne awansy powalczą Anglia z Nigerią, Australia z Danią, Kolumbia z Jamajką oraz Francja z Maroko. Mistrzostwa w Australii i Nowej Zelandii potrwają do 20 sierpnia. Dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A my właśnie dobiliśmy do brzegu, jeśli chodzi o trzecią stronę medalu. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Mateusz Warianka, Dariusz Urbanowicz. No i co? I kończymy mocnym uderzeniem, najlepiej jak się da, mocnymi grzmotami. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.